بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمشكور الله سبحانه وتعالى لكم تجير رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. بلكوانزا أوصياني basi na kusahau kuhusia nafsi yangu juu ya lazima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, naendelea na kitabu chetu Subulus Salam fi ma la yanbaghi lil muslimi jahluhu min al aqidati was sirati wal adabi wal ahkam, njia za amani katika mambo ambayo haifai kwa muislam kujinga nayo katika masala ya itikadi na masala ya sira na masala ya adab na masala ya hukumu mbalimbali. Jana tuliangalia katika miongoni mwa athari za asubuhi na jioni. Leo tunaendelea tena. Leo tupo na kipengele chetu cha pili cha athari. Nasema kwenye namba 5 ya athari za asubuhi na jioni. Allahumma ma asbaha bi min ni'ma. Ewe Allah, mimi sijapumbaukiwa na neema yoyote. Au bi ahadin min khalqik. Au mja yoyote katika waja wako hajapumbaukiwa na neema yoyote aliyoipata. Faminka, hii neema inatoka kwako wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdaka la sharika lah, peke yako usiyekuwa na mshirika. Falaka alhamdu, sifa zote njema ni za kwako. Walaka shukru, na kila shukrani ni ya kwako. Kama tulivyosema jana, ukifika hapa asbaha, ikiwa ni jioni unasema amsa, au unasema Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Ewe Allah, mimi sijapambaukiwa asubuhi hii na neema yoyote. Au bi ahadin min khalqik, au mje yoyote katika waja wako hajapata neema yoyote isipokuwa faminka, hii neema inatoka kwako wewe. Basi sisi tunajua kwamba hii neema inatoka kwako. Wahdaka la sharika lak, peke yako usiyekuwa na mshirika. Falakal hamdu, kila sifa njema ni za kwako. Walaka shukru, na kila shukrani ni za kwako. Faman qalahu, atakayesema maneno haya, hina yusbih, wakati anapambazukiwa na asubuhi, faqad adda shukra yawmihi, atakuwa ametimiliza ushukrani ya siku yake. Wa man qala mithla dhalik, na atakayesema maneno kama hayo, hina yumsi, wakati anaingiwa na jioni, faqad adda shukra laylati, atakuwa ametekeleza shukrani ya jioni yake ama ya usiku wake. Wallahi, Allah, tujitahidi na hizi athkari. Asubuhi hii leo tumeamka, wale ambao hawajafanya bado athkari, muda ndo huu maliza kusikiliza darsa, tufanye azkari. Allahumma, tarejea azkari peke yake. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik, fa minka wahdaka la sharika lak, falaka alhamdu wa laka ash-shukr. Ikiwa jioni utasema Allahumma ma amsa bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik, fa minka wahdaka la sharika lak, falaka alhamdu wa laka ash-shukr. Yaendelea Sheikh azkari inayofuata, bismillahilladhi la yadhurru. Bismillahi, naanza kwa jina la Allah ambaye, alladhi la yadhurru, ambaye hapadhuru maasmihi shay'un, pamoja na jina lake huwezi ukadhurika kitu chochote kile. Fil ardi, ardhini, wala fis sama, wala mbinguni. Wa huwa as-sami'ul 'alim, naye Allah ni msikivu mwenye kusikia. Bismillahilladhi la yadhurru maasmihi, naanza kwa jina la Allah ambaye hapadhuriki pamoja na majina yake shay'un fil ardhu, kitu chochote hakiwezi kudhuru cha ardhini. Wala fis sama, wala kitu chochote hakiwezi kudhuru kitu cha mbinguni. Wa huwa as-sami'ul 'alim, naye Allah ni msikivu na mwenye ujuzi. Thalatha, haya maneno utayasema mara tatu. Faman qalahu thalatha idha asbaha, atakayesema maneno haya mara tatu asubuhi. Wa thalathan idha amsa, na mara tatu jioni. Lam yadhurrahu shay, hatudhurika na kitu chochote. Kwa Allah, Allah katika kutamka maneno bismillahilladhi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladhi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladhi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'u al-alim. Hiyo ni athkari katika athkari za asubuhi na jioni. Hii haibadiliki, unaisoma kama ilivyo. Kiendelea Sheikh, رضيت بالله ربا، nimeridhia Allah kuwa ndo mola wangu. بالإسلام دينا، nimeridhia kwamba Uislam kuwa ndo dini yangu. وبمحمد نبيا، na Muhammad صلى الله عليه وسلم nimeridhia kuwa ni mtume wangu. ثلاث مرات، mtu asema maneno hayo mara tatu. فمن قاله ثلاث حين يصبح، atakayesema mara tatu wakati anapambaukiwa na asubuhi au amefikiwa na asubuhi. Wa thalatha hina yumsi, na mara tatu ikifika jioni. Kana haqqan ala Allahi, inakuwa haki kwa Allah. An yarudhihi yawm al-qiyama, inakuwa ni haki kwa Allah amridhie mtu huyo siku ya kiyama. Kwa Allah tujitahidi, radhitu billahi rabba bil-islami dina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabiyya, mara tatu yasema haya maneno, inakuwa ni haki kwa kwa Allah kuridhie siku ya kiyama. Allah tujalie katika wenye kufanya adhkari asubuhi na jioni. Allah tujalie wenye kumkumbuka yeye kwa sana. Endelea Sheikh, namba 8, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sema la ilaha illa Allah wahdahu, hapana mola anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu, peke yake. La sharika la, asiyekuwa na mshirika Allah huyo. Lahul mulku, ufalme wote ni wakwake. Walahul hamdu, na kila sifa njema ni ya kwake. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye juu ya kila kitu ni muweza. 10 marati, dua hii inasoma mara 10, ama adhkari hii, dhikri hii inasoma mara 10. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, hapana mola anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. La sharika lahu, hana mshirika. Lahul mulku wa lahul hamdu, ufalme wote ni wakwake na sifa zote njema ni za kwake. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye juu ya kila kitu ni muweza. Tarejea dua peke yake. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Maneno haya utayasema mara 10 asubuhi au jioni. Kiendelea, subhanallahi wa bihamdi, ametakasika Allah, na utakasifu wote ni wa Allah, na kila sifa njema ni za kwake. Adada khalqihi, utakasifu idadi ya viumbe vyake. Waridha nafsihi, na mpaka iridhie nafsi yake. Wazina taarshihi, na ni pambo la arshi yake. Yani huku mtakasa Allah ni miongoni mwa mapambo ya arshi yake. Wa midada kalimatihi, na midad maana yake ni wino au kile kinachotumika kuandikia. Wa midada kalimatihi, na wino uliotumika kuandikia maneno yake. Yani vyote hivi ndio idadi ya kumsabahi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdi, kila sifa njema. Subhanallah, ametakasika Allah, utakasifu wote ni wa kwake. Wa bihamdihi, na kila sifa njema ni za kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Adada khalqihi, tunamsifia na kumtakasa huku kwa idadi ya viumbe vyake. Waridha nafsihi, na mpaka iridhie nafsi yake. Wazina taarshihi, na mpaka liwe ni pambo katika arshi yake. Wa midada kalimatihi, na wino uloandikia yale maneno yake. Yani zote hizi ni sifa, tunamsifia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapenda kumsifia sana, tunazidisha katika kumsifia yeye. Thalathan fi sabahi, mtu atayasema maneno haya mara tatu wakati wa asubuhi pekee. Kisha dua ya mwisho au adhkari ya mwisho, dhikri ya mwisho, akasema Sheikh, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, unamsalia mtume. Allahumma salli, ewe Allah msalie mtume wetu. Wa sallim, na umpe amani. Ala nabiyyina Muhammad, ziwe juu ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. 10, mtu atasoma mara hii dua hiyo mara 10. Faman qalahu, atakayesoma dua kama hiyo, adrakatuhu shafa'at an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, itampata yeye utetezi wa mtume sallallahu alayhi wasallam juu yu yake. Yawm al-qiyama, siku ya kiyama. Kwa anasema dua ya mwisho Allah, au dhikri ya mwisho ya asubuhi, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Na adhkari zipo nyingi kwa kusema ukweli, ila Sheikh amechagua hizi 10 na akaweka faida zake kama zinavyoonekana. Mnaisoma hii kumswalia mtume, hii ya mwisho mara 10, na ambapo ukisoma dua hii ya dhikri hiyo kila siku, basi unapata kupotetewa na mtume siku ya kiyama. Kwa tujitahidi, hii dua ya mwisho, dhikri ya mwisho, nasoma asubuhi na jioni. Kwa nitazitaja haraka haraka dua zote zinazotumika kwenye adhkari. Ya kwanza tunasoma adhkari baada ya sala ya asubuhi. Yaani asubuhi mapema tumemaliza kuswali salatu subuhi, tunaanza kusoma adhkari. Na adhkari za jioni zinasoma baada ya sala ya alasiri. Na adhkari ya kwanza au dhikri ya kwanza inayosoma Ayatul Kursi. Sema katika vitu muhimu mtu kujifunza hivyo. Cha pili Suratul Ikhlas mara tatu. Suratul Ikhlas ni ile Qul Huwallahu. Cha tatu Suratul Falaq mara tatu. Qul A'udhu bi Rabbil Falaq mara tatu. Kisha Suratul Nas Qul A'udhu bi Rabbin Nas mara tatu. Kisha nakuja ile dua Subhana wa Asbahal Mulku Lillahi walhamdulillah. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhal yawm. وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أب متبدلش منين أصبحنا إكيوني أسبوعين أو تسمى أمسينا إكيوني جيون إيش أنا أقول دعاء نمبر 4 أبن سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهي نيسما نوفي ندو يقو سمه وذنبي زاك إش اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر نوفي نيسما يلو سمه وذنبي إش بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم مره تاتو asubuhi mara tatu jioni kwa ikiwa jioni tasema hiyo hii haibadiliki inabadilika ni allahumma ma asbaha tawwa ma allahumma ma amsa ima hii haibadiliki bismillahi alladhi la yadhurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-samiu al-alim soma mara tatu asubuhi mara tatu jioni na utajaliwa na allah utadhurika na kitu chochote kisha radhiitu billahi rabba bil islam dini muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabia unaisoma mara tatu hii Allah atakujalia awe ni mwenye kuridhia wewe siku ya kiyama. Kisha la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hiyo utaisoma mara 10. Kisha kutoka hapo subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Hii nayo pia utaisoma asubuhi tu peke yake lakini utaisoma mara 3. Na ya mwisho kusanya kumswalia mtume. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad mara 10. Na hizi ndizo adhkari zinazosomwa na mtu kwa siku nzima. Allah atulie pesi katika kufanya kazi. Allah aturuzuku vile vyenye manufaa na sisi na atupe elimu yenye manufaa na atujalie ni wenye kunufaika na vile tenye kujifunza navyo. Na tuwe ni wenye kufanyia kazi katika yale tunayojifunza. Wa ila huna wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.